ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 17 października, a na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Premier przedstawi na szczycie w Brukseli założenia nowej strategii migracyjnej Polski. W Szczecinie rusza proces dr Marii Kubisy. Ginekolożka oskarżona jest o pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Kamala Harris zapowiedziała w Fox News, że jej prezydentura nie będzie kontynuacją polityki Joe Bidena. Migracja jest głównym tematem europejskiego szczytu w Brukseli. Premier Donald Tusk ma na nim przedstawić założenia polskiej strategii migracyjnej. Jednym z jej elementów jest czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Szef polskiego rządu zapowiadał, że będzie przekonywał w Brukseli do rozwiązań, które mają służyć bezpieczeństwu. Będziemy bronić polskiej granicy. Na wschodniej granicy Rosja i Białoruś prowadzą wojnę hybrydową z wykorzystaniem nielegalnych migrantów. Święte prawo do azylu politycznego dla uchodźcy, dla prześladowanego zamieniło się w narzędzie cynicznie wykorzystywane przez Putina, Łukaszenkę i przemytników ludzi. Polska jest także otwarta na dyskusję o utworzeniu obozów dla nielegalnych migrantów poza Unią. Dziś ta sprawa wraca na europejską agendę w związku z rosnącą w siłę skrajną prawicą. I jest większe przyzwolenie na zdecydowane działania. Szefowa komisji mówi, że do takich obozów należy deportować nielegalnych migrantów, którym odmówiono prawa do azylu. Włochy już stworzyły obozy w Albanii, ale tam migranci dopiero oczekują na rozpatrzenie wniosków o azyl. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś rozpoczyna się proces dr Marii Kubisy. Ginekolożka oskarżona jest o pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. To efekt postępowania prokuratury z czasów, gdy kierował nią Zbigniew Ziobro. Doktor Maria Kubisa mówiła w Zapraszamy do Trójki, że zabiegi, które przeprowadza w szpitalu w Prenzlau w Niemczech, ratują życie. Tylko to jest nienormalne, bo wszystkie trzy te kobiety pracują w Polsce. To są dziewczyny czynne zawodowo, one płacą podatki i one musiały przyjechać do mnie i zapłacić każda 500 euro, no żeby uratować życie. To nie jest normalne, to jest jakiś absurd, to ja nie wiem, jak to określić w ogóle. Lekarka uważa, że lekarze w Polsce nie chcą przeprowadzać aborcji, bo są zastraszani. Dzwoniłam do kolegi i mówię, przecież powinieneś zrobić ten zabieg. A ten mówi, no ale nikt cię nie dotknie. No to jak to jest? Tak ma to wyglądać, że ja jestem ostatnią deską ratunku, że do mnie wszyscy jadą? No jak nie pomóc? No pomagam. To jest pomocnictwo, oczywiście. Doktor Maria Kubisa jest ordynatorką oddziału ginekologii szpitala w Prenzlau. Pracuje również w Nowogardzie i w Maszewie w Zachodniopomorskiem. Kamala Harris udzieliła wywiadu telewizji Fox News, w którym wielokrotnie ścierała się z prowadzącym w sprawie polityki migracyjnej. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedziała, że jej prezydentura nie będzie kontynuacją polityki Joe Bidena. Dziennikarz Fox News Bret Baier wielokrotnie naciskał na Kamalę Harris w sprawie imigracji. Wiceprezydent USA odpowiadała, że to Trump zablokował ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie. He is unfit. Harris ostrzegała przed prezydenturą Trumpa, wskazując na jego zapowiedzi użycia wojska do ścigania przeciwników politycznych. Przekonywała, że Trump jest niezdolny do sprawowania funkcji, niestabilny i niebezpieczny. Wywiad Kamali Harris dla Fox News był bardzo ostry. Prowadzący Bret Baier często przerywał wiceprezydent USA, a ta krytykowała go, że nie pozwala jej odpowiedzieć. Oboje często mówili jednocześnie. Obecność w Fox News miała być jednak sygnałem dla wyborców, że Harris nie boi się ostrych starć i nie unika trudnych pytań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południu Dolnego Śląska. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii mówi, że porywy wiatru w tym regionie mogą zbliżać się do 90 km na godzinę. Zostały wydane ostrzeżenia o silnym wietrze, które obejmują 8 powiatów. Tarnowski, Kamiennogórski, Jaworski, Świdnicki, Wałbrzyski, Dzierżoniowski, Ząbkowicki i Kłodzki. Natomiast wysoko w Sudetach powieje do 120 km na godzinę. Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej odsłonie akcji Trójka Pyta. Kontynuujemy przebudowę naszej anteny i tu wkraczają nasi słuchacze. Chcemy Państwa zapytać, o czym i z kim powinniśmy rozmawiać na antenie Trójki, jaka muzyka i wykonawcy są mile słyszani, jacy politycy i artyści powinni odwiedzać studio na Myśliwieckiej, czy gdzie powinniśmy się wybrać mikrofonem. Być może na przykład częściej w pobliże pianina. Na szczęście już nie gram, ale opowiadam o kulturze w Radiowej Trójce. Nazywam się Katarzyna Borowiecka i jestem kierowniczką redakcji Słowa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś wartościowego, sprawdzamy nowe trendy, wyznaczamy nowe kierunki, obserwujemy to wyznaczanie, ale także jesteśmy bardzo zainteresowani tym, jaka jest nasza tradycja, z czego wyszliśmy. Jesteśmy na wystawach, jesteśmy na premierach, w kinie, w teatrze i na festiwalach, ale także gramy w gry, czytamy komiksy i oglądamy seriale. Jestem bardzo ciekawa, o czym ty chcesz usłyszeć w naszych audycjach. Na państwa opinie czekamy w internecie pod adresem 3 cyfrą pyta.polskieradio.pl/ramówka. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Nie ma historycznego awansu. Unia Oświęcim na fazie grupowej zakończyła przygodę z Ligą Mistrzów w hokeju na lodzie. W ostatnim meczu Unia uległa najlepszej w ostatnich latach drużynie czeskiej, Ocelarii Trzyniec 3-7. Ten początek nam nie wyszedł. Być może za duży respekt dla przeciwnika, zbyt dużo miejsca zostawiliśmy i Mistrzek, to jest drużyna, która potrafi takie rzeczy wykorzystywać. Jest woda na ich młyn. Jeśli mają tylko przestrzeń i mają głowy cały czas w górze, więc się widzą, umią sobie przygrać dobrze krążek i wykorzystać. Także dla nas lekcja na przyszłość. Mówił napastnik Unii Radosław Galant, który wraz z kolegami został sklasyfikowany na 18. miejscu w rozgrywkach, a tylko 16 drużyn awansowało do play-offów. W Lidze Mistrzyń Piłkarek Nożnych Ewa Pajor nie zwalnia tempa. Napastniczka Barcelony i oczywiście reprezentacji Polski zdobyła bramkę, a Blaugrana rozbiła Hammarby IF ze Szwecji 9-0. Tuż za miedzą, 300 metrów od Trójki przy Łazienkowskiej, grali wczoraj siatkarze projektu Warszawa Iresowi. Pięciosetowa batalia zakończyła się zwycięstwem warszawian, a w tiebreaku 15-9. Podsumowuje rozgrywający Jan Firlej. Cieszy wynik, bo myślę, że mecz walki, trochę u nas falowania dzisiaj, ale bardzo mnie cieszy to, jak wracaliśmy. Do tego świetna zmiana Linusa Webera, dzisiaj kapitalne wejście, odżyliśmy przy nim i dał nam impuls na zagrywce, szczególnie w tym tiebreaku. Tak samo w ataku, więc ja się bardzo cieszę. Wiadomo, że całego sezonu nie da się grać na jednym poziomie, więc takie mecze, jak się wyciągnięte trochę z charakteru, z serca, cieszą bardzo. I na koniec raz jeszcze hokej na lodzie i ciekawostka zza oceanu. W NHL Pittsburgh Penguins pokonali Buffalo Sabres 6-5, a przesądzającą bramkę zdobył Sidney Crosby, najlepszy środkowy świata. To jego 1600 punkt zdobyty w najlepszej hokejowej lidze. Ja się podpisuję pod ostrzeżeniami przed silnym wiatrem na Dolnym Śląsku. Ostrzegam też przed mgłą, gdzie niegdzie wciąż może ograniczać widzialność, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. I tam ranek może być pochmurny, później się rozpogodzi, a słonecznie to ma być dzisiaj generalnie, tak w ramach złotej polskiej jesieni. Będzie dziś po południu od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 18 na zachodzie kraju. Na zegarach 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki niezmiennie od poniedziałku do soboty, od 6 do 9. Elżbieta Malinowska dziś program realizuje, Michał Kowarski audycję przygotował, Aleksandra Dobieszewska odbiera od państwa telefony i ja się nazywam Robert Grządowski, Dariusz Urbanowicz potakuje, zna te wszystkie nazwiska bardzo dobrze, tak? Znam. I codziennie się spotykamy. I z państwem także, więc zapraszamy do kontaktu w każdej radiowej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście numerem do państwa dyspozycji. Can't see. My Państwa codziennie zapraszamy do udzielania się na trójkowej antenie. 2 2 7 3 to odpowiedni numer telefonu. Gdyby ktoś już teraz chciał sobie zarezerwować miejsce w mniejszej grze, ta około 8:40, to bardzo proszę. Ale na razie widzę, że mamy komentarz słuchacza w przypadku, zdaje się, nowych połączeń kolejowych z tego nowego rozkładu PKP Intercity, który wejdzie w życie w połowie grudnia. 4 godziny ze Szczecina do Warszawy, to szok. Szok, normalnie szok. Proponuję spojrzeć na Chiny. 1000 kilometrów na godzinę. Ostatnio mieli próby pociągu udane, zresztą jeździ. A dwa, proszę spojrzeć na Japonię. Lewitujące samochody jeżdżące po ulicy bez oporu. O, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? No, ja jestem w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Trójka. Za 30 sekund będzie 8:13. Możemy zaczynać. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Trzecia Droga. Witam Dzień pana. Dobry. Witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Dlaczego rząd 15 października zajmuje się polowaniem na czarownice i zaspokajaniem najniższych instynktów, jak mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda w bardzo mocnym orędziu z okazji rocznicy wyborów? Czy to było pytanie, jak rozumiem, retoryczne w stylu Andrzeja Dudy, to niech sobie sam pan prezydent Andrzej Duda na to pytanie odpowie. No przecież to jest jasne, że rząd nie robi polowania na czarownice. W ogóle muszę powiedzieć, że ja z pewnym zdziwieniem przyjąłem fakt, że pan prezydent uznał za stosowne podsumowywanie roku rządów tej koalicji w sytuacji, w której nigdy do tej pory, w czasie już swojej 9-letniej kadencji, na tego typu wydarzenia się nie decydował. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę w Ukrainie, mieliśmy bardzo wiele ważnych rzeczy, z którymi spotykał się rząd poprzedniej koalicji i wtedy pan prezydent nie występował w imieniu obywateli, nie pytał się o losy maseczek, nie pytał się o losy setek tysięcy Polaków, którzy umarli, jego wyborców, którzy umarli nadplanowo z powodu indolencji rządu Mateusza Morawieckiego. Wtedy głosu pana prezydenta Andrzeja Dudy zabrakło. Ale dlaczego teraz zabrakło akurat pani, zdecydował się zabrakło na pani redaktor głosu prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy wybuchała afera wizowa. Kiedy dzisiaj już wiemy, że do jego ojczyzny, do kraju, za który Andrzej Duda odpowiadał, wjechało kilkaset tysięcy muzułmańskich imigrantów bez żadnej kontroli. Wtedy zabrakło głosu Andrzeja Dudy. I teraz w tej beczce dziegciu łyżka miodu. Mianowicie to nie było złe wystąpienie wczoraj Andrzeja Dudy, w sensie retorycznym i politycznym, tylko to było wystąpienie lidera opozycji, a nie prezydenta Rzeczpospolitej. To było wystąpienie, które wbrew tym uśmieszkom Jarosława Kaczyńskiego tylko jego i jego ludziom uświadamiało, jaką mogliby być opozycją, gdyby byli trochę mądrzejsi. Ale bo czy tle... Andrzej Duda w ten sposób zgłasza ponowny akces do Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest jego pomysł na to, co po prezydenturze? To jest, myślę, przede wszystkim pomysł zaplecza Andrzeja Dudy, by pokazać, że są merytorycznie, politycznie sprawniejsi i zręczniejsi od dzisiejszego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Bo to była zręczniejsza krytyka rządu niż ta, która jest prowadzona normalnie przez bardzo często toporne Prawo i Sprawiedliwość. Ja przyznaję, to była zręczniejsza krytyka rządu. Krytyka nieprawdziwa, krytyka bardzo obłudna, co łatwo wykazać. Natomiast ona była zręczniejsza retorycznie, zręczniejsza politycznie niż zazwyczaj sieczka Prawa i Sprawiedliwości. Ale kilka takich ciosów było celnych, bo powiedział Andrzej Duda na przykład, że zapowiedź premiera wprowadzenia czasowego zawieszenia prawa azylu jest fatalną pomyłką, która pozbawi bezpiecznego schronienia osób, które Putin i Łukaszenka prześladują. No to nie jest celny strzał, to jest strzał w płot, nieprawdziwy. To jest argument lewicy. Bzdurny argument Andrzeja Dudy, który jest bzdurny, ponieważ jest oczywiste, że to, o czym mówi pan premier Donald Tusk, mówiąc o czasowym zawieszeniu prawa do azylu, wiąże się z tymi ludźmi, którzy są używani przy prawie do azylu przez Białorusinów i Rosjan, a przy czym technicznie przez Białorusinów, do prowokowania incydentów na polskiej granicy. Najwięcej wniosków o azyl na pierwszym miejscu są Białorusini, na drugim Ukraińcy, czyli te osoby, które z powodów politycznych szukają azylu, nie muszą się obawiać. Pani redaktor, czy to jest Białorusin, czy to jest mieszkaniec Ugandy, Ja nie wiem, czy to jest oczywiste, bo premier nie powiedział tego w swoim przemówieniu. Ja słyszałem Donalda Tuska, jak to mówił, w związku z czym naprawdę zalecam słuchać Donalda Tuska, bo to generalnie bardzo mądrze ostatnio mówi, więc warto go słuchać. Natomiast w sobotnim przemówieniu nic nie powiedział o tym, że Białorusini wyjaśnił, panie redaktorze, mogli... no nie powiedział, ale w swoim przemówieniu Donald Tusk również nie poruszył problemów związanych z chrztem Polski, bitwą pod Grunwaldem i tysiącletnią naszą historią. No o dziesiątkach rzeczy nie powiedział w swoim przemówieniu Donald Tusk, powiedział jedną rzecz, która jest najważniejsza politycznie. Mianowicie powiedział, że Platforma Obywatelska w jego osobie, bo on jest tej Platformy Obywatelskiej liderem, zajmuje nieoczekiwaną, ale bardzo znamienną w Europie pozycję dotyczącą polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej. To oznacza przesunięcie balansu, także w Europejskiej Partii Ludowej, bardzo mocno na stronę tych, którzy opowiadają się za silną Europą. Nie tak, jak to często widzą skrajnie proeuropejskie środowiska. Silna Europa wyłącznie w wymiarze integracji, bo Donald Tusk nie mówi, że jesteśmy przeciwko integracji, odwrotnie. To jest właśnie bardzo prointegracyjne stanowisko, tylko które mówi również o tym, że ten obszar, który integrujemy, musimy umieć obronić. Musimy umieć obronić przed prowokacją, musimy również umieć obronić przed tym, co dzisiaj wszyscy obywatele Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mieszkają w Polsce, czy mieszkają w Lizbonie, widzą jako potężny problem. Problem imigracji, problem pewnej wojny kulturowej, która jest przenoszona do Europy i my mamy prawo... Ale przyzna pan, jako były polityk Prawa i Sprawiedliwości, że to jest wchodzenie w buty PiSu. Ale to nie jest wchodzenie w buty PiSu. Dlaczego to jest wchodzenie? To jest wejście... Bo to zawsze PiS to jest wejście na podwórko Prawa i Sprawiedliwości. W retoryce takiej dotyczącej właśnie zamykania Donald granic Tusk bardzo ostro. Dokonał Mistrzostwa Świata. Wszedł na podwórko Prawa i Sprawiedliwości i posprzątał. Bo ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Donald Tusk przeforsuje to, co obiecał. I jestem o tym absolutnie przekonany. I Polacy to za chwilę zobaczą, że polski głos się liczy w Europie. I że Donald Tusk jest w stanie zapewnić to, o czym pluł bez niemoralnie, o czym pluł Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, Donald Tusk jest w stanie załatwić z Unią Europejską i ze wszystkimi naszymi partnerami, by Polacy byli bezpieczni, by wartości europejskie nie ucierpiały i by różni hochsztaplerzy nie mieli prawa wykorzystywać lęków Polaków do tuczenia się finansowo na tym, że Polacy się boją. I Donald Tusk zastosował... Wie pan, Niemcy zamykają granice bez konsultacji wewnątrz Unii Europejskiej. I, pani redaktor, musimy wyciągać wnioski z tego, że cała Unia Europejska dzisiaj widzi problemy. Przy czym my i Donald Tusk, jak sądzę, widzi to nawet lepiej, ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, mieszkał i tu, podobnie jak ja, podobnie jak ta część Polaków, która może porównać plusy i minusy mieszkania w Polsce i mieszkania na Zachodzie. Ale to chciałbym, żeby pan jeszcze odniósł się do jednego argumentu prezydenta. Prezydent powiedział, że rząd Donalda Tuska marnuje czas i dziejową szansę na skok w rozwoju Polski, opóźniając, czy ze względu na to, że nie są priorytetem rządu wielkie inwestycje, na przykład budowa CPK czy elektrowni atomowych. No pani redaktor, no to są oczywiście, no dlatego mówię, że to było zręczne wystąpienie lidera opozycji, bo lider opozycji ma dużo mniej postawioną poprzeczkę moralną. Może więcej uprawiać pewnej dezynwoltury w opowiadaniu. Od prezydenta Rzeczpospolitej oczekujemy odpowiedzialności za państwo. I prezydent, jeżeli akurat w danym momencie nie korespondował, z kim ma zwyczaj korespondować w internecie, ani nie oglądał Eurosportu, to powinien wiedzieć, co działo się w Polsce przez ostatnie 8 lat. Gdzie był prezydent, kiedy rozkradano pieniądze na wielkie inwestycje? Gdzie jest głos prezydenta o polskim samochodzie elektrycznym, który miał powstać? Gdzie był głos prezydenta przy słynnych promach polskich, tych statkach, które miały powstać? Czy pan prezydent zatroszczył się losem? Bliskie jest mu, bo koresponduje z Leśnym Ruchadłem. Natomiast nie zainteresował się losami polskich koni w Janowie Podlaskim, skarbie polskim, także w wymiarze ekonomicznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj... Ale dlaczego akurat dzisiaj Andrzej Duda to robi? Dlatego, że zaplecze Andrzeja Dudy chce pokazać w Prawie i Sprawiedliwości, że zgłasza swój akces do tego, co się teraz w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. A dzieje się, z grubsza rzecz ujmując, dzieją się dwie rzeczy powiązane ze sobą. trwa proces wybierania przez Jarosława Kaczyńskiego kandydata na prezydenta i ten proces jest bezpośrednio związany z plasowaniem się różnych środowisk i polityków wewnątrz PiSu na sytuację po Kaczyńskim. Bo dzisiaj wszyscy wiedzą, że po wyborach prezydenckich przywództwo Jarosława Kaczyńskiego tak czy inaczej będzie zakwestionowane. Ponieważ jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory prezydenckie, to wtedy nowy prezydent będzie już naturalnym, z biologicznych powodów, naturalnym liderem tego środowiska. A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, co miejmy nadzieję nastąpi, przegra te wybory prezydenckie, przywództwo Jarosława Kaczyńskiego siłą rzeczy na tym bardzo poważnie ucierpi. W związku z czym różni ludzie się Kogo PiS wystawi w wyborach prezydenckich? Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u? Pani redaktor, nic nie zmieniam na razie w mojej prognozie, że Jarosław Kaczyński wystawi Mariusza Błaszczaka jako kandydata na prezydenta. Tak mi się wydaje. Ale Błaszczak raczej nie ma szans wygrać wyborów prezydenckich. A dlaczego? A Duda miał szansę? Pani redaktor, wszyscy mówili, że nie, kandydat PiS-u... Ale pan uważa, że Błaszczak ma szansę? Pani redaktor, uważam, że każdy kandydat PiS-u ma szansę. Niestety. Każdy kandydat PiS-u, bo to jest ten typ elektoratu, ten typ kampanii wyborczej, że tak naprawdę osoba w przypadku Prawa i Sprawiedliwości ma wtórne znaczenie. Ona ma oczywiście znaczenie w tej drugiej turze, przy tym kiedy się będą rzeczywiście liczyły dosłownie ułamki, to tak, taki kandydat, który będzie miał większą możliwość oszukania jakichś wyborców, jest z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości lepszy. Tylko dzisiaj już spindoktorzy PiS-u, jak i wszyscy inni spindoktorzy wiedzą, że tu już się nie da oszukać. Znaczy, Polska jest na tyle spolaryzowana, że ani po jednej, ani po drugiej stronie bardzo trudno jest jakby wymyśleć coś nowego personalnie. Ludzie mają ugruntowane zdanie na temat poszczególnych kandydatów. O tym, czy wybiorą, czy nie wybiorą, nie zadecyduje stricte popularność danego kandydata, zadecyduje kontekst polityczny. Ten, kto będzie pasował w danym momencie Polakom na prezydenta, zostanie prezydentem w przyszłym roku. A Błaszczak pasuje na prezydenta? Może się tak okazać. Jeżeli po drugiej stronie będziemy mieli rozwaloną narrację obozu władzy, bo to jest dzisiaj największy problem obozu władzy. Nie mamy całej spójnej narracji. Nie mamy jej dlatego, że nie mamy jednego kandydata na prezydenta. Już chyba nie będzie, dlatego że Koalicja Obywatelska zgłosi swojego. Szymon Hołownia sugeruje, że źle się stanie, jeżeli koalicja rządowa pójdzie do tych wyborów podzielona. I powiem pani szczerze, ostatnie dwa tygodnie jeszcze bardziej mnie w tym przekonały, że my potrzebujemy spójnej narracji, ponieważ przeciwko sobie mamy jedną spójną narrację Prawa i Sprawiedliwości, która jest raz gorsza, ale tak jak w przypadku wczorajszego wystąpienia prezydenta, widzimy, że potrafi być lepsza. Tak? I generalnie zasadniczą przewagą tej narracji jest to, że jest spójna i opisuje jakoś świat tym ludziom, którzy chcą to kupić. Po naszej stronie nie ma spójnej narracji. I jeżeli po roku rządzenia... To dlaczego Trzecia Droga chce wystawić swojego kandydata? Pani redaktor, zamiast poprzeć Koalicję pani Obywatelską. Redaktor, czy możemy pani dać dokończyć? Proszę. I jeżeli my po roku rządzenia rozjedziemy się jeszcze na trzy narracje, siłą rzeczy, ciągnące w swoją stronę, to tylko wzmocnimy obóz Prawa i Sprawiedliwości przed drugą turą. A odpowiedź na moje pytanie? Dlaczego tak robią poszczególne partie? Po pierwsze, jeszcze nie zrobiły, więc jest szansa, że się dogadają. Po drugie, być może do tej pory nie było świadomości, a poczucia zagrożenia, nie tylko politycznego wewnątrz kraju, ale także zagrożenia zewnętrznego. Bo pani redaktor, to zagrożenie zewnętrzne... Ale nie było poczucia? Wojna w Ukrainie trwa już kilka lat. Pani redaktor, ja chcę pani powiedzieć, że 2 miesiące temu i 3 miesiące temu sytuacja geopolityczna Polski, sytuacja geopolityczna Ukrainy i sytuacja geopolityczna świata wyglądała, powiem to z ogromną przykrością, dużo lepiej 3 miesiące temu. Dzisiaj mamy wojnę, która za chwilę może wybuchnąć z ogromną siłą na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj mamy bardzo niepewną sytuację wyborów amerykańskich. Dzisiaj mamy sytuację, w której ukraiński front się cofa w naszą stronę. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli dzisiaj czytamy, że front ukraiński idzie do tyłu, to on idzie do tyłu w stronę Warszawy, Przemyśla i Krakowa, a nie w inną stronę. Ale dlaczego nie potrafi pan w takim razie przekonać Szymona Hołowni, żeby nie kandydował? Pani redaktor, ale po pierwsze, ja nie jestem od tego, żeby kogokolwiek przekonywać. Kluczem do tego, czy będzie wspólny kandydat obozu władzy,

O sytuacji na drogach, radio nawigatorze Trójki, Patryk Bedliński. Powolna jazda na A4 w okolicach Wrocławia na dojeździe od strony Opola. Zwalniamy też na S8 koło Nadarzyna, kierując się do Warszawy. Na A6 problemy między węzłami Szczecin Zachód i Radziszewo. Zdarzyły się osobówka z ciągnikiem siodłowym, jest blokada. Na S12 z kolei blokada pod Rublinem między węzłami Zadębie i Felin. Tam zdarzyły się busy, można wjechać do samego Lublina i w ten sposób ominąć utrudnienia. Problemy też w Nowej Wsi koło Iławy od strony Ostródy. To krajowa 16. Zdarzyły się osobówka i motocykl. Jedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. W Śląskiem sporo korków to S86 Sosnowiec-Katowice, krajowa 86, dojazd do Katowic od A4 czy drogowa trasa średnicowa między Zabrzem a Gliwicami. Dziękujemy za informacje z dróg. Teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. W Brukseli rozpocznie się szczyt Unii Europejskiej. Głównym tematem obrad ma być sprawa migracji oraz sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Z wizytą w Brukseli pojawi się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najpierw weźmie udział w rozmowach z przywódcami 27, a następnie pojedzie do kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie po południu rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony krajów NATO. Europa ma nadzieje związane z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Tak uważa były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. Podczas otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie mówił o zadaniach, przed jakimi może stanąć polska prezydencja w Radzie Unii. Przemysł zbrojeniowy, ale bezpieczeństwo także w innych wymiarach, tym energetycznym, który znamy, oraz w pewnym sensie nowe odkrycie. Bezpieczeństwo żywnościowe. Przypomnieli nam o tym europejscy rolnicy. Polska przejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2025 roku. W brytyjskiej Izbie Gmin złożono projekt ustawy o wspomaganej śmierci, który przewiduje, że nieuleczalnie chorzy mieliby w określonych okolicznościach prawo do pomocy w zakończeniu życia. Sprawa budzi kontrowersje, ale projekt ma większe szanse niż poprzedni, nad którym głosowano w 2015 roku, gdy rządzili konserwatyści. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, eutanazja jest traktowana jako zabójstwo. Tymczasem według badania opinii publicznej około 2/3 Brytyjczyków popiera prawo do wspomaganej śmierci. Na pełny serwis zapraszam o 9:00. Przypominam, że IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W prognozie na dziś mamy na przykład podmuchy sięgające 120 km na godzinę wysoko w Sudetach. Niżej w rejonach podgórskich Sudetów to będzie około 90 km na godzinę. O, 2 2 i 7 3. A ja tak chciałbym w kwestii formalnej, bo redaktor mówi, że wieje to wszystko. Nie, jestem, proszę państwa, teraz i obecnie nad kolorowymi jeziorkami. Tak, duje, trochę duje. A to są Wieściszowice, koło Marciszowa i jest pięknie, jest jesień. Piękna jesień, dziś także na termometrach, no bo słonecznie będzie, o tym już mówiliśmy. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez około 15 stopni w centrum do 18 na zachodzie kraju. Złota Polska Jesień zachęca do spacerów. Państwo dziś proponowali miejsca do spacerów idealne, no ale nie wszędzie jest idealnie. Mieszkam na Mazurach i niestety nie ma szlaków pieszych obecnie w moim rejonie. PTTK kiedyś wyznaczało kolorami te szlaki. One wszystkie zniknęły, ponieważ działki na tych szlakach są rozparcelowane. Brakuje dróg polnych, po których można chodzić. Wszystko jest pogrodzone polami, pastwami, miedzami. Wszystko do kogoś należy. Niestety nie można się wybrać na 10-20 kilometrów wycieczki w plenerze. Na Mazurach brakuje szlaków. To ciekawe wieści. Może i tym tematem w Trójce zajmiemy się bardziej szczegółowo. Dziękujemy za ten głos, ale na razie czas będzie na mniejszą grę. Po piosence Natalii Przybysz. 2 2 i 7 3. Można się zgłaszać do mniejszej gry. Oczywiście będą pytania, oczywiście będzie spotkanie i rywalizacja i rozmowa, no a zwycięzca lub zwyciężczyni wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ten ostatni muzyczny akcent w porannym Zapraszamy do Trójki. Gratka nie lada. 2 2 i 7 3. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem. Na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. No i proszę, jedna piosenka Natalii Przybysz wystarczyła. Mamy uczestników do mniejszej gry. Mniejsza gra. A to konkretnie pan Tomasz z Poznania. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. I pan Daniel z Radomska. Dzień dobry również. Dzień dobry. Dzisiaj Wielkopolska, dzisiaj Polska Centralna, Ziemia Łódzka. Panie Danielu, tak się mówi też o Radomsku, tak. Ziemia Łódzka? A, bo ja wiem, że w Piotrkowie Trybunalskim to nie lubią, jak się mówi, że Ziemia Łódzka. Jednak wciąż się myśli o tym, że kiedyś było województwo piotrkowskie. Radomsko niedaleko w każdym razie, no ale dzisiaj mniejsza gra. Z tego, co widzę, bez pytań geograficznych, to już mogę zdradzić, bez tej kategorii. Panie Tomaszu, pan się zgłosił jako pierwszy, więc pan wybierze orzeł czy reszka w ramach losowania kolejności odpowiadania na pytania. Orzeł. To jest reszka. Więc pan Daniel wybierze, czy chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi? Jako pierwszy. No to pan Daniel będzie pierwszy, pan Tomasz będzie drugi. Zdecydował los o tej kolejności. Ona czasami oczywiście ma znaczenie, ale najważniejsze jest, by podawać poprawne odpowiedzi na nasze pytania. Będą dwie serie. Po jednym pytaniu do każdego z uczestników w przypadku remisu zarządzimy ewentualną dogrywkę już na nieco innych zasadach. Ale na razie pierwsze pytanie do pana Daniela. Panie Danielu, jak nazywa się dział stomatologii zajmujący się wadami zgryzu? Hmm. Niestety nie mam. Nie przypomniało się na szybko. Ortodoncja. Nie ma pan wady zgryzu. O to chodziło, tak? Że pan nie ma wady zgryzu, to pan nigdy się nie przejmował. I szczęśliwi. A ja się nachodziłem do tych ortodontów. Całą młodość wyprostowałem zęby, a teraz mi się znowu pokrzywiły i nic to zupełnie nie dało. Mnie mało się uśmiecham z tego powodu, jak mnie nikt nie widzi. Ewentualnie realizator. No, nieważne. Dobrze. Mój uśmiech nie ma teraz znaczenia, ale nie ma punktu dla pana Daniela i szansa przed panem Tomaszem. Panie Tomaszu, ile poziomych równoległych linii służy do zapisu muzycznego za pomocą nut? 6. 5. Mówimy o 5 linii. W muzyce 5-linia. Tam na przykład klucz wiolinowy się rysuje. Mój syn poszedł do szkoły muzycznej i teraz jest właśnie na etapie klucza wiolinowego. Nawet jest wierszyk o tym, ale już zapomniałem. No dobrze, nie ma punktu także dla pana Tomasza. Mamy 0 do 0, więc przechodzimy do drugiej serii pytań. Być może ona rozstrzygnie. Teraz pan Daniel. Panie Danielu, czy okular jest częścią stetoskopu? Nie. Nie, ale tak. To znaczy tak, że to dobra odpowiedź. Nie, że nie jest. Rzeczywiście, okular nie jest częścią stetoskopu. Stetoskop nieco inaczej zbudowany. Nie patrzy się przez niego przecież. 1-0 i teraz pan Tomasz. Pod presją, by wyrównać stan rywalizacji, panie Tomaszu, pytanie będzie w zasadzie z dwoma możliwymi odpowiedziami, ale będzie brzmiało krótko, więc proszę być przygotowanym. Panie Tomaszu, ludzka krew ma odczyn kwasowy czy zasadowy? Zasadowy. Dużo chemii dzisiaj, ale ta odpowiedź jest dobra. Rzeczywiście pan jest pewnie człowiekiem z zasadami i pan dlatego wiedział. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Tak czułem. Dobrze, panowie, to oznacza remis 1-1 i będzie dogrywka. Dogrywka, czyli będę podawał zdania opisu pewnego przedmiotu, rzeczy i po każdym zdaniu zrobię przerwę. Jeśli któryś z panów będzie wiedział, o czym mowa, albo chciał zaryzykować, spróbować, nawet jeśli nie będzie to do końca jasne, to proszę od razu podawać odpowiedź. No, zobaczymy. Bo kto pierwszy, ten lepszy. To jest zasada tutaj panująca. Więc podaję pierwsze zdanie podpowiedzi. Za chwilę najpierw zapytam, czy panowie są z nami i są gotowi. Jestem. Mhm. Dobrze, mamy dwóch uczestników cały czas. Na szczęście nic się przed dogrywką, żadne połączenie nie zerwało. Więc panowie, pierwsze zdanie. To rzecz zazwyczaj okrągła. Na razie bez odpowiedzi. Powinna być trzymana w dwóch dłoniach. Jeszcze niewiele to mówi. Trzecie zdanie być może będzie już rozstrzygało. Rzecz zazwyczaj okrągła powinna być trzymana w dwóch dłoniach i służy do skręcania. Na razie cisza, więc dodaję jeszcze jedno zdanie. To rzecz zazwyczaj okrągła powinna być trzymana w dwóch dłoniach, służy do skręcania pojazdem. Kierownica. O, ale no, to będzie zupełny remis. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, kto zwyciężył, ale się porobiło, bo to była naprawdę równoczesna odpowiedź. Spróbujemy sprawdzić. Puśćmy dwie piosenki. O, to by było idealne rozwiązanie, puścić dwie piosenki. Nie wiem, czy by się dwie piosenki zmieściły, ale a zgodziliby się panowie, że zagramy fragment obszerny jednej i fragment drugiej? Jak najbardziej. Możemy tak zrobić? Jak najbardziej, nie ma problemu, jasne. Czyli nie w całości, bo tam pewnie po 6 minut panowie wybrali, ale po fragmencie. No to spróbujemy. Jaka to by była piosenka od pana Tomasza? Eric Clapton, Layla. Mhm. A pan Daniel proponuje? Ja coś mocniejszego. Jeżeli można, się znajdzie. The Who. O, The Who to jest bardzo dobra propozycja. Ja się z niej bardzo cieszę, ale myślę, że spróbujemy zmieścić fragmenty obu tych utworów dzisiaj. Wyjątkowo przy remisie, bo ja naprawdę nie wierzę, byśmy nawet na zwolnionym tempie rozstrzygnęli, kto tutaj pierwszy krzyknął. Kierownica, panowie. Porankowo-narokowo. O, porankowo-narokowo. Tak. Może być, tak jest. Czwartek, rozpędzamy trochę ten dzień, bo przecież tak w czwartek czasami marazm lekki wchodzi w grę. Dziękuję panowie bardzo za udział w mniejszej grze. Dzięki, czołem. I gratuluję wam obu w zasadzie. 11 minut mamy jeszcze do godziny 9. No dobrze, dzisiaj wyjątkowo, bo nawet na zwolnionym tempie trudno nam było stwierdzić, czy pan Tomasz, czy pan Daniel odpowiedzieli, który z nich odpowiedział jako pierwszy na dogrywkowe pytanie w mniejszej grze. Więc spróbujemy jakoś upchnąć jeszcze przed 9:00 dwa utwory. Na razie to, co zaproponował pan Tomasz jako jeden ze zwycięzców ex aequo, czyli Leila Erika Claptona. me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? No pięknie, wielkie brawa dla Erika Claptona, brawa też dla pana Tomasza, który dziś jednym ze zwycięzców mniejszej gry i ten utwór wybrał na zakończenie porannej audycji, ale dziś to prawie zakończenie, ostatnio w tym tygodniu mniejsza gra, więc i wyjątkowo kończymy. Drugi utwór to od pana Daniela z Radomska. Jeśli dobrze rozszyfrowaliśmy głos pana Daniela, chodziło o The Who, to na pewno, a utwór Who Are You może się kojarzyć z serialem kryminalnym CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas. Wyjątkowy serial, polecam państwu. No, ale utwór także, więc może już nie będę przeszkadzał panom z The Who. Pan Roger Daltrey będzie śpiewał. Zapraszamy. Nie w całości, ale do końca, do dziewiątej. Ale to świetnie brzmi, mimo upływu lat, muzyka pana Townsenda, wokal pana Daltreya, The Who. To utwór, który dziś zakończył tę część oficjalną poradnej audycji w Trójce, ale nieoficjalnie to ja jeszcze zostanę i po dziewiątej się z państwem pożegnam. Teraz podziękuję za ostatnie 3 godziny w imieniu realizującej audycji Elżbiety Malinowskiej, odbierającej od państwa telefony Oli Dobieszewskiej i wydawcy tej audycji, czyli Michała Kowarskiego. Spotykamy się ponownie jutro, tym razem bez mniejszej gry. Przypominam. No i też pewnie w nieco zmienionym składzie, ale szczegóły jutro o 6:00, a po 9:00 będzie audycja Dobrego Dnia. Do 9:00 mamy jeszcze 3,5 minuty. Za te 3,5 minuty w Trójce serwis, sport i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatni dzień przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny.